คุณอดุลเขามักจะบ่นกับเพื่อนฝูงอยู่เรื่อยว่าไอ้การมีเงินมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้คนเนี่ยเกิดความยุ่งยากเหมือนกันนะบางครั้งก็ทำให้คนดีเปลี่ยนไปเป็นคนไม่ค่อยจะดีแต่ก็ยังว่าละครับไอ้ที่เขามีเงินแล้วดีมีถมเถไปทำบุญบริจาคทานกันมากมายความจริงไอ้ของอย่างนี้จะไปเหมาเอาหมดก็คงไม่ได้หรอกแต่ที่แน่ๆก็คือคุณอดุลแกบอกว่าอาเขยของแกคนหนึ่งล่ะที่พอมีเงินแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่พระท่านว่ามันเป็นเพราะกรรมเรื่องก็มีว่าอาเขยเนี่ยดันไปถูกหวยเข้ารางวัลที่สองเงินเต็มกระเป๋าเลยทีนี้วางตัวไม่ถูกหรือยังไงไม่รู้ทำอะไรแปลกๆก่อนเนี้ยอาเขยเป็นหมอประจำตำบลเที่ยวฉีดยารักษาโรคภัยให้ชาวบ้านโดยคิดค่ารักษาพอสมควรพวกชาวบ้านต่างรักกันมากเชียวแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดจาก็ดีแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาต่อเด็กๆทีนี้เมื่อ3ปีที่แล้วอาเขยเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับการเล่นหวยก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเมียเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นมากมายอะไรอาผู้หญิงเนี่ยชื่ออาหน่อยเป็นอาของคุณอดุลนี่แหละเป็นคนดีเป็นเมียที่ไม่เคยมีปากมีเสียงผัวทำอะไรก็ถือว่าทำถูกแล้วเพราะว่าอาเขยเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลอาเขยก็เล่นหวยเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เลขเด็ดมาจากญาติคนป่วยรายหนึ่งญาติของคนป่วยไปได้มาจากพระองค์หนึ่งทางภาคเหนือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระอาจารย์อะไรตามปกติแล้วอาเขยชอบเล่นแต่หวยใต้ดินแต่งวดนั้นนึกยังไงไปรู้ไปซื้อหวยลอตเตอรี่เข้าให้ด้วยงวดนั้นอาเขยถูกทั้งชุดรางวัลที่สองข่าวนี้ร่ำลือกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านผู้คนตื่นเต้นกันมากมาแสดงความดีใจกับอาเขยมากหน้าหลายตาอาเขยมีเงินแล้วแต่ก็ยังคงทำงานเป็นหมอต่อไปแล้วยังไงไม่รู้หลังจากนั้นไม่นานนักอาเขยก็เริ่มออกเที่ยวกลางคืนเข้าไปในตัวจังหวัดด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เคยขับไปรักษาคนป่วยหนักเขาก็ซื้อรถเก๋งมือสองมาคันหนึ่งมีเพื่อนคู่หูอยู่คนหนึ่งไปด้วยกันเที่ยวห้องอาหารฟังเพลงแจกเงินนักร้องการรักษาคนป่วยคนเจ็บไม่ค่อยสนใจเพราะไปเที่ยวกว่าจะกลับมาก็ดึกนอนก็ตื่นสายชาวบ้านมาตามว่าคนโน้นป่วยคนนี้ป่วยอาเขยก็นอนกรนครอกครอกอยู่ทีนี้อาหน่อยเนี่ยเป็นเมียที่ดีแต่ก็เอามาบ่นให้พ่อคุณอดุลฟังอยู่เสมอว่าอาเขยทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาจะไปก้าวก่ายก็คงจะไม่ดีแน่ข่าวว่านอกจากไปเที่ยวห้องอาหารติดนักร้องแล้วยังแอบไปมีเมียน้อยอีกด้วยทีนี้อหน่อยก็กลุ้มใจมากจนผายผอมไปเลยลูกๆ ก็เห็นใจแม่มากแล้วก็พากันไม่ชอบพ่อของตัวที่เป็นเหตุทำให้แม่กลุ้มถึงกับพูดกันว่าพ่อไม่น่าจะถูกหวยเลยอยู่อย่างเก่าก็มีความสุขดีแล้วคนพูดกันว่าที่อาเขยไปหลงผู้หญิงคนนั้นก็เพราะโดนเสน่ห์เพราะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่สาวใช่สวยอะไรอายุก็พอๆกับอหน่อยนั่นแหละอาเขยนั้นเป็นคนที่ไม่เคยเจ้าชู้พอมีเมียน้อยขึ้นมาอหน่อยก็ต้องร้องไห้น้ำตาตกแต่ความจริงแล้วอาเขยก็รักอหน่อยมากแต่ที่ทำตัวอย่างนั้นย่าบอกว่าอาเขยน่าจะโดนของจริงๆก็เลยทำให้หลงไหลไปชั่วขณะหนึ่งย่าบอกว่าอาเขยต้องโดนทำเสน่ห์แน่ๆเมียน้อยของอาเขยนั่นแหละเป็นคนทำอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันคุณอดุลก็ถามว่าย่ารู้ได้ยังไงย่าก็บอกทำไมจะไม่รู้ดูหน้าอามึงก็รู้แล้วหน้าดำหม่นหมองไม่มีราศีเอาเสียเลยแล้วอีกอย่างนึงอาเขยที่เคยเป็นคนอารมณ์ดีก็กลายเป็นคนหน้าตาอมทุกข์มีกังวลแล้วจิตใจก็รุ่มร้อนมากสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยากไปอยู่กับเมียน้อยท่าเดียวย่าหรือว่าอาหน่อยก็ห้ามไม่ได้เลยถ้าห้ามก็จะโดนโต้ตอบกลับอย่างไม่เกรงใจอาเขยนั้นธรรมดาแล้วจะเกรงใจย่ามากย่าว่าอะไรอาเขยไม่เคยเถียงหรอกแต่พออาเขยมีเมียน้อยย่าว่าอะไรได้ที่ไหนอาเขยไม่ลดราวาศอกแล้วไม่นานนักอาเขยก็ไปอยู่กับเมียน้อยจริงๆพออาเขยไม่อยู่บ้านย้ายขนข้าวของไปอยู่กับเมียน้อยอย่างจริงจังแล้วอาหน่อยกับย่าก็เลยปรึกษากันจะต้องแก้ยาเสน่ห์ที่ผู้หญิงคนนั้นทำย่าก็เลยไปหาพระองค์หนึ่งให้ช่วยทำพิธีให้พระองค์นั้นก็ช่วยเหลือช่วยทำน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีให้ย่าก็เอาน้ำมนต์มาผสมน้ำถ้าอาเขยมาก็จะให้กินน้ำมนต์นั่นแหละแต่อาเขยก็ไม่ยอมกลับมาเหยียบบ้าน รออยู่เป็นเดือนอาเขยก็กลับมาเพราะว่าจะมาเอาของบางอย่างย่าก็เลยจัดการให้อาเขยกินน้ำมนต์นั้นตอนแรกอาเขยจะไม่กินแต่ย่าก็พูดว่าเป็นอะไรไปนะบ้านเคยอยู่มาถึงน้ำท่าไม่ยอมกินรังเกียจอะไรบ้านนี้นักเหรอนั่นแหละอาเขยถึงได้ยอมกินน้ำไปนิดนึงแล้วคุณอดุลก็เห็นกับตาว่าอาเขยมีท่าทางงงๆเหมือนแกจะฟื้นจากสลบสลายไปนานๆย่าก็เลยบอกว่ากินให้หมดแก้วเลยสิหิวไม่ใช่เหรออาเขยกินหมดแก้วจริงๆแล้วอาเขยก็ไม่รีบร้อนออกจากบ้านกลับนั่งลงคุยกับย่าทำให้อนอยแล้วก็คุณอดุลเนี่ยพากันแปลกใจมากย่าได้ทีก็เลยพูดกล่อมชวนอาเขยไปรดน้ำมนต์ไปทำไมก็ไปรดสักหน่อยจะได้เป็นสิริมงคลก็ผมไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ได้เป็นอะไรก็ไปรดได้รดแล้วดีนะมีความสุขรดแล้วสบายอกสบายใจย่านี่กล่อมเก่งมากเลยจนอาเขยยอมไปวัดด้วยกันกับย่าคุณอดุลไปด้วยแต่ว่าอนอยไม่ได้ไปพอไปถึงพระก็รดน้ำมนต์ให้อาเขยทำพิธีบางอย่างขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ยาแฝดออกจากตัวอาเขยปรากฏว่ามันแปลกมากทำให้อาเขยเปลี่ยนไปเลยพูดออกมาว่าผมรู้สึกเหมือนกับไปอยู่ที่ไหนมาซะตั้งนานอย่างนั้นแหละพระท่านรู้เรื่องราวความเป็นไปทุกอย่างของอาเขยดีท่านก็พูดให้อาเขยเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอาเขยก็เลยหูตาสว่างโอ้นี่ผมเป็นถึงขนาดนี้เจ้าเหรอถึงกับลืมลูกลืมเมียเลยเจ้าเหรอนี่เอ๊ะไม่น่าเป็นไปได้เลยอาเขยได้สติกลับคืนมาทั้งหมดอาเขยก็เปลี่ยนเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่งพระท่านบ้านนี่เพราะยังมีกรรมดีอยู่ไม่อย่างนั้นก็จะไม่อาจจะกลับตัวได้ต้องถือว่ายังมีบุญเคยทำบุญทำทานมานานบุญที่ทำนั้นก็คือช่วยรักษาคนที่เจ็บป่วยมีความทุกข์ให้คลายหายจากความทุกข์จากการที่เขาเป็นหมอประจำตำบลนั่นเองที่หลงลืมหรือว่าลุ่มหลงไปนั้นก็เพราะกรรมเก่าตามมาผจญด้วยพระท่านกล่าวทำนองเนี้ยกรรมที่อาจจะสร้างเอาไว้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีย่าก็เลยขอร้องให้พระท่านช่วยนั่งทางในดูว่ากรรมนั้นเป็นกรรมอะไรท่านก็ตรวจดูว่าอาเขยโดนกรรมอะไรเล่นงานเข้าปรากฏว่าท่านบอกในสิ่งที่ทำให้แปลกใจกันมากไม่รู้ท่านเห็นในชาติพบก่อนได้ยังไงท่านบอกว่าอาเขยคนเนี้ยในชาติก่อนนี่เกิดเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยมากแต่แล้วก็ไปฆ่านกตัวหนึ่งตายบาปกรรมที่ฆ่านกตัวนั้นทำให้เกิดไฟไหม้ที่ใบหน้าจนใบหน้าเสียโฉมผู้ชายที่เคยรักก็หน่ายแหนงหนีไปทำให้กลุ้มใจมากอยากจะได้คนรักกลับคืนมาก็เลยไปหาหมอเสน่ห์ให้ช่วยทำเสน่ห์ใช้มนต์ดำเรียกตัวคนรักให้กลับคืนแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นไปมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่เขาก็ทิ้งลูกเมียหวนกลับมาหาพอเขากลับมาผู้หญิงหน้าเสียโฉมคนนั้นก็ทำทารุณกับเขาด้วยความเจ็บแค้นใจที่เขาทอดทิ้งไปส่วนผู้ชายก็ไม่หนีไปไหนเพราะว่าตกอยู่ในเสน่ห์มนต์ดำที่ถูกทำให้เขาต้องอยู่ในอำนาจลี้ลับนั้นมาตลอดจนกระทั่งเขาเกือบจะตายจึงมีพระธุดงค์ผ่านมาเจอแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากมนต์ดำนั้นนี่แหละที่ทำให้อาเขยต้องมาเจอกรรมเก่าที่ตามมาสนองในชาตินี้พออาเขยพ้นจากอำนาจเสน่ห์ยาแฝดแล้วทีนี้ก็อยากจะบวชสัก7 วันหรือ9 วันพระท่านก็สนับสนุนเพราะว่าถือเป็นการบวชอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรข้าวของที่อาเขยเอาไปบ้านเมียน้อยก็ไปเอากลับคืนมาย่ากลัวมากกว่าตอนที่ไปเอาของจะโดนเมียน้อยทำเสน่ห์เข้าอีกแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าพระท่านได้ให้ของดีไว้คุ้มครองตัวแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้ไปคนเดียวคนข้างบ้านก็ไปกันด้วยหลายคนผู้ชายทั้งนั้นเกิดอะไรก็พอจะช่วยกันได้ต่อมาอาเขยก็โกนหัวบวชอยู่นาน3 เดือนนะเป็นช่วงที่เข้าพรรษาพอดีด้วยพอสึกมาแล้วอาเขยก็เป็นคนดีไม่ได้ไปทำตัวอย่างตอนนั้นอีกทุกคนให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ของอาเขยแต่ชาวบ้านก็ยังพูดกันอยู่เล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆส่วนเมียน้อยคนนั้นอาเขยไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแต่ได้ข่าวว่าเจ็บแค้นอาเขยมากรวมทั้งย่าด้วยที่แก้มนต์ดำนั้นได้เขาเล่ากันว่ายายคนนี้มักจะด่าสาปแช่งย่าอยู่เสมอจนชักจะกลายเป็นโรคประสาทไปแล้วในตอนนี้กรรมมูนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม มีบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีครับน้องชายเจ้าของบ้านหลังนี้ผูกคอตายกับลูกบิดประตูใช้เข็มขัดจากบั้นเอวตัวเองนั่นแหละ รัดน้อยใจที่เข้าบ้านไม่ได้เรื่องของเรื่องก็คือพี่สาวดุด่าว่ากล่าวแล้วก็ประจานเขาต่อหน้าแฟนสาวของเขาจนแฟนสาวนี่ไม่ใยดีหันไปหาผู้ชายอีกคนนึงแล้วสองคนนั้นก็เลยมีกำหนดจะมั่นหมายแต่งงานกันในไม่ช้าทีนี้เขาก็อกหักสิเขาก็กลายเป็นขี้เหล้าเมายาวันวันก็เมาอยู่ในบ้านเดินถือขวดเหล้าเมาไปเมามาอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละแอนหน้าแอนหลังพี่สาวเห็นสภาพแล้วก็ด่าส่งไม่ดูดำดูดีพี่เขยได้โอกาสก็ซ้ำเติมเพิ่มความเครียดให้เขาหนักขึ้นไปอีกเขาน่ารักพี่สาวมากจะด่าว่ายังไงเขาก็ไม่โกรธไม่ว่าอะไรพี่แต่สำหรับพี่เขยนะเขายอมไม่ได้เมาเข้าไปเขาก็เลยชกพี่เขยซะเบ้าตาเขียวเรื่องนี้มันทำให้พี่สาวโกรธมากออกปากไล่ให้ออกจากบ้านไปให้พ้นชายคาอย่ามาเห็นหน้าอีกเขาหายไป3วันไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนแต่แล้วคืนนั้นเขาก็บอกกับเพื่อนว่าไม่ไหวแล้วเขาทนคิดถึงพี่สาวไม่ได้คิดถึงเหลือเกินต้องกลับไปหาอยากจะไปกราบขอโทษพี่สาวคนนี้สนิทสนมกันมากนี่เติบโตมาด้วยกันนี่หล่อนเลี้ยงดูเขามาโดยตลอดพอกลับมาถึงบ้านพี่เนี่ยมันก็มืดค่ำแล้วค่อนข้างจะดึกแล้วด้วยเขาก็เรียกแล้วเรียกอีกแต่พี่สาวไม่ยอมเปิดบ้านรับมันก็คงจะทำให้เขาน้อยใจมากเขาอาจจะคิดว่าพี่สาวไม่รักเขาแล้วนั่นแหละก็คงจะทำให้เกิดความน้อยใจอย่างรุนแรงจนกระทั่งปลดเข็มขัดรัดคอตัวเองนั่งตายอยู่หน้าประตูบ้านเช้าวันใหม่พี่สาวเปิดประตูถึงได้เห็นหล่อนเป็นลมเลยสุดลงไปใกล้ๆศพน้องชายฟื้นขึ้นมาก็ร้องไห้จะเป็นแทบตายศพนั้นทีแรกพี่สาวจะสวดสัก3คืนแล้วค่อยเผาแต่พี่เขยจัดการเองให้สวดคืนเดียวแล้วเผาเลยเป็นการประหยัดคืนที่3แห่งการตายเขากลับมาเคาะประตูกุกกุกพี่สาวก็คิดว่าหูฝาดนิ่งฟังอยู่พักนึงก็เปิดไฟหน้าบ้านสว่างแต่มองไม่เห็นใครพอดับไฟก็มีเสียงกุกกุกดังขึ้นอีกที่สำคัญเนี่ยหมามันส่งเสียงหอนกันโหยหวนชวนขนลุกขนพองพี่สาวกับพี่เขยสองผัวเมียเนี่ยทนกันอยู่3คืนทนไม่ไหวต้องไปหาหมอผีในหมู่บ้านมาทำพิธีหมอผีเนี่ยชื่อหมอชาญแกมาทำพิธีผีโกรธใหญ่เข้าสิงพี่สาวแล้วก็พูดเสียงผู้ชายต่อหน้าพี่เขยด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากหาว่าตายไปแล้วยังขับไล่ไม่ให้อยู่เกลียดชังอะไรกันนักกันหนาผีประกาศว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ตลอดไปจะไม่ไปไหนทั้งนั้นตกลงว่าแม้แต่หมอผีก็ยังทำอะไรดวงวิญญาณดวงนี้ไม่ได้มันเฮี้ยนมากเพราะความโกรธเคืองนั้นมันแรงกล้าคืนนั้นเองมอเตอร์ไซค์ที่ไปส่งหมอชาญกลับบ้านก็เกิดคว่ำพุ่งลงไปในคลองตัวหมอชาญเองเกือบจมน้ำตายดีแต่ว่ามีคนช่วยทันคนขับมอเตอร์ไซค์เล่าว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนทื่อขวางหน้าบีบแตรก็ไม่ยอมหลบยังยืนอยู่กลางถนนเขาก็เลยหักหลบรถก็เลยเสียหลักพุ่งชนต้นข่อยชนถักถากแต่รถมันไม่หยุดมันกลิ้งลงมาในคลองอีกทอดปรากฏว่าผีไม่ยอมไปเฮี้ยนหนักยิ่งขึ้นจนหนทางแล้วอยู่ไม่ได้พี่สาวตัดสินใจประกาศขายบ้านไม่อยู่แล้วจะไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าข่าวผีเฮี้ยนนี่มันแพร่ไปแล้วอะจะหาคนที่ไหนมาซื้อล่ะหาคนมาซื้อยากก็เลยปิดตายเอาไว้แล้วก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ของผัวชั่วคราวบ้านนั้นมีน้องๆของผัวเป็นผู้หญิง2คนอันนั้นไม่สำคัญนะแต่แม่ผัวนี่สินางไม่ชอบหล่อนเลยพูดจาเหน็บแนมมองสายตาเหยียดหยามบางทีก็กลั่นแกล้งเอาดื้อทนไม่ไหวพี่สาวของเขาก็กลับมาอยู่บ้านผีสิงจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณน้องชายขอร้องให้น้องยกโทษให้จะไม่ไล่อีกแล้วขอเพียงอย่ารบกวนเพราะกลัวมากถ้ารักพี่สงสารพี่ก็อย่ามาหลอกมาหลอนกันอีกเลยดูท่าผีจะใจอ่อนไม่รบกวนพี่สาวยกเว้นคนเดียวคือพี่เขยไม่ได้เลยหลอกเอากลางวันแสกๆมานั่งที่โซฟาหน้าทีวีให้เห็นชัดๆเลยพี่เขยเหลือบไปเห็นเพนออกจากบ้านทำไมทันพี่เขยน่ะกลัวผีอยู่ไม่ได้ต้องไปนอนบ้านแม่ไปมาระหว่าง2บ้านพี่สาวให้ขอขมาดวงวิญญาณน้องเสียก็ไม่ยอมหาว่าเสียเกียรติก็เลยมีปัญหาแต่แล้ววันหนึ่งแม่ของเขาก็ยื่นคำขาดให้เขาเลิกกับเมียให้เลือกเอาระหว่างแม่กับเมียเลือกใครเขามาเล่าให้ฟังหล่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรให้เขาเลือกเองเขาเลือกแม่เขาก็เลยต้องเลิกกับหล่อนก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะตัดสินใจอย่างนั้นตอนนี้พี่สาวก็เลยอยู่บ้านคนเดียว ไม่ใช่ดิอยู่กับน้องชายที่เป็นผีแต่ว่าไม่รบกวนอะไรอยู่กันด้วยดีมาโดยตลอดสุดท้ายนี่เป็นเรื่องของคุณณรงค์ครับคุณณรงค์นี่แกไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกับยายแต่ก็ไปที่บ้านยายเสมอๆเพราะว่าที่บ้านยายนะมักจะมีขนมให้กินบ้านสองหลังนี่อยู่ในขอบรั้วเดียวกันบางทียายก็เรียกใช้คุณณรงค์บ้างแม้ว่าแกจะไม่ค่อยชอบกีหน้าคุณณรงค์ก็ตามแกบอกใครต่อใครว่าคุณณรงค์ดื้อรั้นว่ายากแล้วก็พูดไม่เข้าหูคนโตไปไม่ได้ดีหรอกแกไม่อยากให้คุณณรงค์กินขนมที่บ้านแกเลยแกว่ากินของดีก็เสียของเปล่าเพราะว่ากินดีแต่พูดไม่ดีแต่ว่าคุณณรงค์ไปทีไรก็แอบเข้าครัวไปขโมยกินทุกทีแหละต่อมายายเกิดล้มเจ็บตอนนั้นคุณณรงค์ก็ยังไม่รู้ว่าแกเป็นโรคอะไรเพราะว่าอายุเพิ่งจะ 7-8 ขวบเท่านั้นเองมารู้ตอนหลังว่ายายเป็นโรคที่น่ากลัวปวดมากเลยแม่บอกว่ายายเป็นมะเร็งเป็นที่ท้องแต่ก็ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลสมัยนั้นก็รักษากันอยู่ที่บ้านบ้างพาไปหาหมอพระรักษาบ้างขณะนั้นบ้านเมืองก็ยังไม่เจริญอะไรเลยโดยเฉพาะที่หมู่บ้านที่มีแต่กลิ่นโคลนสาบควายอย่างหมู่บ้านถิ่นเกิดคุณณรงค์เนี่ยรถราไม่มีลั่นปูดปราดเหมือนสมัยนี้ยายเจ็บอยู่2เดือนสุดท้ายก็จากไปตอนบ่ายๆอากาศร้อนของวันนึงเห็นแม่และน้าเนี่ยร้องไห้กับน้ำตานองหน้าแล้วก้มกราบปลายเท้าของยายที่นอนอยู่ก็สวดศพกันที่บ้านเนี่ยยังไม่ได้ยกศพไปวัดสวดหลายคืนแล้วก็หามกันไปเผาที่วัดแม่ก็ให้คุณณรงค์บวชเนนหน้าไฟให้ยายแต่ว่าคุณณรงค์ไม่ยอมทำยังไงก็ไม่ตกลงเอาเงินมาล่อก็ไม่บวชแม่ถามว่าทำไมไม่บวชก็บอกว่าบวชก็ต้องโกนหัวโล้นอายเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนล้อไม่เอาไม่บวชอะแม่ก็บอกทำไมดื้อย่างนี้อะยายตายแล้วบวชให้ยายหน่อยไม่ได้หรือไงทำยังไงคุณณรงค์ก็ไม่บวชพ่อรู้เรื่องเข้าก็เดินมาพูดกับคุณณรงค์หน้าตาพ่อเอาจริงเอาจังมากเลยพ่อพูดว่าเป็นลูกผู้ชายทำไมกลัวโน่นกลัวนี่ทำไมต้องกลัวเพื่อนล้อแค่ล้อเนี่ยมันเจ็บปวดตรงไหนแล้วต่อไปต้องโตไปเรื่อยๆจะต้องเจอยิ่งกว่าถูกล้อที่สุดก็ต้องยอมให้เขาโกนหัวแล้วก็บวชเนนหน้าไฟให้ยายหลังจากงานศพยายผ่านพ้นไปแล้วแกก็สึกแน่นอนแล้วเพื่อนล้อกันเกลียวเลยหัวโล้นโกนใหม่ๆควักขี้ไก่มาใส่หัวโล้นแล้วก็ปรบมือกันเกลียวกราวหัวร้อกันงอก่องอขิงเร็วๆมาดูไอ้หัวโล้นนี่เอาพวกเราพร้อมๆกันไอ้หัวโล้นโกนใหม่ๆเพื่อนๆล้อกันเป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่งณรงค์ก็ทั้งอายทั้งโกรธแต่หนักข้าว 2-3 วันก็ชินไปเองล้อได้ก็ล้อไปช่างมันไม่เห็นจะต้องไปสนใจอะไรเลยพวกนั้นมันก็เบื่อเห็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันก็เลิกล้อไปเองอยู่มาวันนึงดวงตะวันคล้อยต่ำมันเย็นแล้วแล้วบ้านก็เงียบมากไม่มีใครอยู่บ้านกันเลยพ่อแม่ก็ยังไม่กลับจากนาที่บ้านก็มีแกอยู่เพียงคนเดียวกำลังเล่นง่วนอยู่ใช้ช้อนสังกะสีเก่าๆขุดดินที่ใต้ถุนให้มันเป็นลำคลองทอดยาวคดเกี้ยวยาวหนึ่งวาขุดคลองเสร็จก็ไปตักน้ำมาขันหนึ่งเทลงมาในคลองน้ำมันก็ไหลไปตามรางน้ำสายนั้นตอนที่น้ำมันพุ่งไปแม่มันน่าตื่นเต้นอย่าบอกใครเลยแต่เล่นแบบนี้แม่ไม่ชอบบอกเปลืองน้ำแล้วพี่สาวก็จะดุเพราะว่าขุดดินใต้ถุนเป็นหลุมเป็นร่องหมดเวลากวาดใบไผ่ที่ปลิวเข้ามาใต้ถุนมันกวาดยากใบไม้นั้นมันชอบลงไปอยู่ในรางในบ่อเสียเวลาใช้ปลายไม้ขวาดเขี่ยมันขึ้นมากว่าจะขึ้นมาได้แต่ละใบก็ต้องใช้เวลาตั้งนานดังนั้นเวลาที่เล่นแล้วคุณณรงค์ก็ต้องกวาดขี้ดินที่ขุดขึ้นมากรบให้มันเรียบร้อยดีอย่างเดิมแต่บางทีก็ลืมก็โดนดุโดนตีตอนนี้บ้านอื่นเขากำลังหุงข้าวต้มแกงมื้อเย็นกันอยู่แต่ว่าบ้านคุณณรงค์ยังไม่ได้ทำอย่างนั้นต้องรอพี่สาวหรือว่าแม่กลับมาจากท้องนาก่อนนั่นแหละถึงจะเข้าครัวติดไฟในเตาตั้งหม้อข้าวกว่าจะได้กินก็มืดค่ำไปนานแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นคุณณรงค์ก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังกุกกักอยู่บนบ้านมีเสียงถ้วยชามกระทบกันด้วยก็นึกว่าเป็นแมวมาขโมยอะไรกินในครัวแม่เคยบอกว่าถ้ามันมาก็ไล่มันไปก็เลยย่องขึ้นเรือนตรงไปยังห้องครัวแอบมองที่ประตูมองเข้าไปท่ามกลางอากาศตอนเย็นที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างนักก็เห็นว่ามีคนนั่งหันหลังอยู่เป็นยายแก่ร่างผอมผมขาวสวมเสื้อคอกระเช้าสีขาวหม่นๆผ้าจงกระเบนสีน้ำเงินเก่าๆพอดีแกหันมาช้าๆโอ้ย ยายนั่นเองหน้าตาแข็งทื่อตาแข็งทื่อเลยนรงวิ่งลงเรือนร้องไห้ลั่นเนี่ยออกไปหน้าบ้านผู้คนแตกตื่นถามกันใหญ่ว่าหนีอะไรมาแกก็เล่าไปร้องไห้ไปพวกเขาก็เลยให้คุณนรงพาไปดูแต่แกไม่ยอมกลับไปเป็นอันขาดกลัวรอจนแม่กลับจากนาถึงได้เล่าให้แม่ฟังแม่ก็ลูบหัวแล้วบอกเออยายก็คงไม่พอใจเองที่เองไม่เต็มใจบวชให้แกนะทีเรื่องแปลกๆครับเรื่องเล่าชาวบ้านเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ